Un ajuntament no pot fer-ho tot, però sí que s'ha de preocupar de tot, perquè res del que passa als ciutadans de Barcelona ens és aliè. Barcelona, posa't guapa, que l'Antònia surt al mercat. Anem junts al Mare Magnum, Barcelona, vora del mar. Barcelona, una ciutat d'aigua, aigua com la del Llobregat. Barcelona, jo t'estimo, visca en Pasqual Maragall. Barcelona, jo t'estimo, visca en Pasqual Maragall. Ciutat sostenible i verda, on no hi ha repressió policial. Barcelona, ciutat total, Barcelona és poderosa, Barcelona és capital. Ciutat cosmopolita, marca registrada, Barcelona neta, fòrum cultural. Vine a Barcelona, vine, vine, vine a Barcelona, vine i gaudirà. Vine a Barcelona, ciutat total, Barcelona és poderosa, Barcelona és capital. Capital del poder, capital de corrupció, capital del capital i de l'especulació. Vine a Barcelona, vine i gaudiràs de la multicultural repressió policial. Vine a Barcelona, vine, vine, si tens molta pasta i vols especular. Vine, vine, vine a Barcelona. Ara és l'hora de recollir l'herència dels alcaldes que m'han precedit i revelar novament el clau cap a una Barcelona social.